مرحبا خسائل فاطمہ، مرحبا مرحبا شمائل فاطمہ، مرحبا مرحبا شفاعت فاطمہ، مرحبا مرحبا عنایت فاطمہ، عنایت فاطمہ، مرحبا مرحبا شرافت فاطمہ، مرحبا مرحبا صداقت فاطمہ، مرحبا مرحبا شرافت فاطمہ، مرحبا مرحبا شہزادی مصطفیٰ، مرحبا مرحبا شہزادی مصطفیٰ، مرحبا مرحبا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا، ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا، شرف حاصل گے ان کو، شرف حاصل گے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا، شہزادی کونین گئے سیدہ زہرا، شہزادی کونین گئے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، شہزادی کونین گئے سیدہ زہرا، شہزادی کونین گئے سیدہ زہرا، جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ، جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ، جسے کہتے گے جنت، جسے کہتے گے جنت ملک خاتون جنت کا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے نا فضائل فاطمہ، مرحبا مرحبا خصائل فاطمہ، مرحبا مرحبا شمائل فاطمہ، مرحبا مرحبا شفاعت فاطمہ، مرحبا مرحبا شہزادی مصطفیٰ، مرحبا مرحبا ام الحسنین، مرحبا مرحبا خوشبو مصطفیٰ، مرحبا مرحبا سخاوت فاطمہ، مرحبا مرحبا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، رسول اللہ کی جی جی جاگتی تصویر کو دیکھا، رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جنہ کو، کیا نظارہ جنہ کو، تفسیر نبوت کا، شہزادی زادیِ کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادیِ کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے، شہزادی کونین ہے، فضائل فاطمہ مرحبا مرحبا، خصائل فاطمہ مرحبا مرحبا، شمائل فاطمہ مرحبا مرحبا، شفاعت فاطمہ مرحبا مرحبا، شہزادی مصطفیٰ مرحبا مرحبا، شہزادی مصطفیٰ مرحبا مرحبا، سخاوت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، عنایت فاطمہ مرحبا مرحبا، سخاوت فاطمہ مرحبا مرحبا، شجاعت مرحبا مرحبا، ولایت فاطمہ مرحبا مرحبا، آیت فاطمہ مرحبا مرحبا، فاطمہ مرحبا مرحبا، مرحبا مرحبا، مرحبا سائل فاطمہ مرحبا مرحبا، شمائل فاطمہ مرحبا مرحبا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، شہزادی کونین، شہزادی مصطفیٰ، شہزادی کونین، زوجہ مرتضیٰ مرحبا مرحبا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ، جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ، جسے کہتے ہیں جنت، جسے کہتے ہیں جنت، ملک ہے خاتون جنت کا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا نبی کی لاڈلی بیوی ولی کی ماں شہیدوں کی نبی کی لاڈلی بیوی ولی کی ماں شہیدوں کی یہاں جلوہ نبوت کا یہاں جلوہ نبوت کا ولایت کا شہادت کا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا چل چاند سورج نے نہیں دیکھا وہ چادر جس کا آنچل چاند سورج نے نہیں دیکھا بنے گی حشر میں پردہ بنے گی حشر میں پردہ گناہگاران امت کا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا اگر سالک دیا رب دعوے جنت کرے حق ہے اگر سالک دیا رب دعوے جنت کرے حق ہے جو وہ زہرا بھی ہے جو وہ زہرا بھی ہے یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا فضائل فاطمہ مرحبا مرحبا خسائل فاطمہ مرحبا مرحبا شمائل فاطمہ مرحبا مرحبا شفاعت فاطمہ مرحبا مرحبا خسائس فاطمہ مرحبا مرحبا سخاوت فاطمہ مرحبا مرحبا عنایت فاطمہ مرحبا مرحبا شہزادی فاطمہ مرحبا مرحبا شہزادی مصطفیٰ مرحبا مرحبا ام الحسن مرحبا مرحبا خوشبو مصطفیٰ مرحبا مرحبا شہزادی کونین ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.